Euro AGD. Dwie raty gratis na wybrane duże AGD marki Beko. Lodówki, piekarniki, pralki, suszarki, zmywarki i wiele więcej. Kup objęte promocją AGD marki Beko w 30 ratach 0% w promocji dwie raty gratis, a dwie pierwsze raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Promocja tylko do jutra. Nie przegap okazji. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nocna powódź w Teksasie zabiła ponad 50 osób. Wśród ofiar są dzieci uczestniczące w obozie. Są alerty dla 4 województw w związku z możliwymi pożarami w lasach. Kamil Majszak walczy o ćwierćfinał na kortach Wimbledonu. Rośnie liczba ofiar tragicznej powodzi w Teksasie. Aktualny bilans to co najmniej 51 osób, które utonęły, w tym 15 dzieci. Trwa wyścig z czasem, by odnaleźć 27 zaginionych dziewczynek, uczestniczek letniego obozu dla dziewcząt w pobliżu rzeki Guadalupe. Błyskawiczna powódź zaskoczyła w nocy, była wynikiem gwałtownej burzy. Nikomu z 24 Polaków obecnych na obozie w ramach wymiany Camp America nic się nie stało. Dyrektor obozu zginął, ratując dzieci. Nie zatrzymamy się, dopóki nie znajdziemy wszystkich dziewcząt, które były w tych domkach, napisał na platformie X gubernator Teksasu Greg Abbott. Wcześniej biuro gubernatora ogłosiło niedzielę dnie modlitwy za społeczności Teksasu dotknięte powodzią. Centralną część Teksasu nawiedziła katastrofalna powódź, w wyniku której rzeka Guadalupe wezbrała ponad 6 metrów w ciągu 90 minut. Ratownicy wciąż przeszukują zalane tereny, pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych i pełnej nocy. Sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Białego Domu, Kristi Noem, odniosła się do obaw, czy rząd federalny zrobił wystarczająco dużo, aby ostrzec Teksańczyków przed śmiercionośnymi powodziami. Podkreślała, że w takich przypadkach pogoda jest niezwykle trudna do przewidzenia. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed możliwymi pożarami w lasach. Ostrzeżenia dotyczą powiatów na Mazowszu graniczących z Warszawą, a także na Lubelszczyźnie, powiatu łukowskiego, z kolei na Dolnym Śląsku. Zagrożone są powiaty wrocławski, oleśnicki, trzebnicki i wołowski, a w województwie lubuskim powiat krośnieński. Pasażerowie podróżujący pociągami przez centralną magistralę kolejową muszą liczyć się z opóźnieniami. W związku z awarią pociągi nie jeżdżą na odcinku Szeligi, Biała Rawska, Strzałki. Opóźnienia mają także inne składy. W związku z dzisiejszą awarią na linii kolejowej numer 4, 7 składów PKP Intercity jest opóźnionych. Jeden z tych pociągów, pociąg IC Silesia relacji Bochumin-Warszawa, pojechał trasą zmienioną przez Tomaszów i Koluszki. Pozostałe pociągi, które doznały opóźnienia około godziny, oczekują na wznowienie ruchu. Mówiła Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Informacje o zmianach w rozkładzie dostępne są na stacjach oraz w aplikacji Portal Pasażera. Tragiczny finał nocnej bójki w miejscowości Nowe koło Świecia. 41-letni Polak zginął od ciosu nożem w czasie awantury, do której doszło pomiędzy grupą Polaków a obywatelami Kolumbii. Podczas niej jeden z uczestników został ugodzony ostrym narzędziem. W tym samym czasie policjanci innego patrolu ustalili, że kolejny z uczestników bójki ma przebywać w jednym z hoteli na terenie miasta Nowe, gdzie zatrzymali 29-latka podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie mężczyzny. Do sprawy zostało zatrzymanych 7 osób. Mówiła Joanna Tarkowska z Policji w Świeciu. Według wstępnych ustaleń to właśnie jeden z Kolumbijczyków zadał śmiertelny cios. Ustalane jest, czy obcokrajowcy byli w Polsce legalnie. Stowarzyszenie Konsumentów z Holandii pozywa największą platformę turystyczną świata. Według klientów Booking.com celowo i świadomie manipuluje cenami i wprowadza w błąd. Do pozwu zbiorowego w ciągu kilku dni dołączyło 130 tysięcy osób, które liczą na odszkodowania. Relacja Katarzyny Van Rooyen. Stowarzyszenie Konsumentów twierdzi, że Booking.com od 2013 roku stosuje tak zwane black patterns, czyli techniki manipulacji, które wpływają na decyzje konsumentów. Oferuje fałszywe zniżki, wymyślone niedobory czy niekompletne ceny, przez co klienci płacą dużo więcej za pokoje hotelowe. Hotele, z którymi Booking.com zawiera umowy, nie mogą oferować konkurencyjnych cen. Dlatego stowarzyszenie chce, aby ta największa platforma turystyczna na świecie zaprzestała swoich praktyk i wypłaciła konsumentom odszkodowania. Według wstępnych obliczeń szkody wynoszą 1 miliard euro. Klienci mogą rejestrować swoje roszczenia na stronie organizacji. W ciągu pierwszych kilku dni zgłosiło się 130 tysięcy osób. Booking.com na razie nie skomentował sprawy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.

Ale no na przykład nie nauczymy uciekania przed drapieżnikami. Nie wpuścimy kota do woliery. Nie wpuścimy tam kuny. Nie przybędziemy tam przyprowadzać psów. Co się jednak stanie, kiedy przypadkiem znajdziemy piskle i nie możemy go oddać w fachowe ręce? Pamiętajmy, co jest podstawą, to że przede wszystkim ptaki trzeba najpierw odgrzać. Jeżeli mamy łyse piskle, to jeszcze raz przypominam, ono nie jest w stanie zapewnić sobie tej temperatury ciała samo. Trzeba je dogrzać, więc zanim cokolwiek zaczniemy, będziemy chcieli go nakarmić, to nie. Najpierw sprawdzamy, czy jest ciepły. Bo musi być przyjemnie ciepły w dotyku, ptaki mają wyższą temperaturę od nas. To jest nawet tam te około 40 paru stopni Celsjusza, więc to musimy o tym pamiętać. Więc w tym momencie zapewniamy przede wszystkim najpierw ciepło. Termofor, butelka z ciepłą wodą, czerwona żarówka typu kwoka, no coś, co zapewni ciepło, ale też nie wysuszy tego ptaka, pamiętajmy o tym. A właśnie, jeszcze wilgotność jest ważna, czyli jakaś tam ściereczka wilgotna musi być w pobliżu, żeby było źródło wilgoci. Tak, tak. No tutaj groźniejsze jest odwodnienie niż niejedzenie. To też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli taki ptak się odwodni, no to też w tym momencie to będzie o wiele gorsze, niż jakby nie dostał jedzenia. Także najpierw odgrzewamy, w momencie, kiedy ptak jest odgrzany, wtedy delikatnie poimy. A dopiero jak napoimy, dopiero wtedy podchodzimy do karmienia. A poimy przy pomocy pipetki? Pipetka, jakaś mała strzykawka, nawet można zanurzyć palec w wodzie i podać delikatnie ptakowi na koniec dzioba, żeby sobie tam delikatnie tą wodę spił. Nie poimy na siłę, nie otwieramy dzioba, nie wlewamy wody do dzioba, bo w tym momencie możemy ptaka zachłysnąć, bo na samym wejściu do dzioba można widzieć taki otwór poszerzający się, to jest tchawica. Więc w tym momencie, jeżeli wlejemy tam wody tak po prostu, no to możemy tego ptaka zalać. On się może zacztusić, może się zalać i może się to źle skończyć, więc odrzewamy, poimy, karmimy. I teraz dochodzimy do etapu, czym karmimy. Okej, jesteśmy daleko od wszystkiego, nie możemy co znaleźć. No myślę, że podstawowa rzecz, którą każdy, myślę, że ma u siebie w domu, to jest jajko. Gotujemy jajko na twardo, bierzemy z tego białko, siekamy je tak, żeby to były jakieś takie małe fragmenty, które zmieszczą się ptakowi do dzioba i najprościej jest nakarmić tym białkiem z jajka, po prostu. I on przez jakiś czas na tym da radę, tak? No bo to jest jakieś ta podstawa, żeby dostarczyć tych aminokwasów, tych rzeczy niezbędnych do rozwoju. Tym bardziej, że każdy ptak zaczyna od pokarmu białkowego przede wszystkim. Zawsze gdzieś tam ten pokarm białkowy się przewinie, więc w tym momencie nie zaszkodzimy mu tym kompletnie. Księstwo ptaków. Oh, thank you, Jesus. Oh, country church. Sit in my railroad track. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Do wrong. Wait a minute. Back in the hills of Alabama. Wait a minute. Set that purse down, baby, and take off that coat. You've been going out every night, coming home smelling like somebody else. At least wash up, take a shower, do something, give me a little respect. Hell, every time I want to spend some time with you, you tired. But when your friends call, you off. Just like them lights and gas used to be when I met your ass. You know you got me back in church, baby, on Sunday. Praying I don't smack the devil out ya. We gotta talk. I done paid for your thrill. Wait a minute. I even paid your meal. Wait a minute. I even wrote you this song. You still wanna do wrong. I just wanted to be the one. Wait a minute. End up the foolish one. Wait a minute. I guess I'm the stupid one. Why you wanna do wrong? You got me back in church. Wait a minute. You got me back in church. Wait a minute. I ended up with you. Wait a minute. I guess the devil's at work. Wait a minute. I got me back in church. Wait a minute. You got me back in church. Wait a minute. I'm still in love with you. Wait a minute. I guess the devil's at work. She prayed. She prayed. She said, Lord, Lord, send down your power, Lord, to

tylko w tym jest. No, a szkoda dla przyrody jest ogromna i bezpośrednio przez zabicie bądź zranienie, bo większość tych zranionych ptaków nie jest znajdowana, prawda, one gdzieś tam potem zdychają, przez zabicie, wyeliminowanie ptaka, ale również przez wprowadzenie niepokoju do środowiska, bo strzał jest drastycznym zakłóceniem spokoju środowiska. Wszystkie zwierzęta, które są naokoło, żyją naokoło, zostają spłoszone w bardziej lub mniej trwały sposób. Sam charakter kontaktu z tym środowiskiem nas obecnie coraz bardziej cieszy, przyjaźń ze środowiskiem, przyjście do lasu, oprzeć się o drzewo, popatrzeć, jakie ono jest piękne, posłuchać głosu ptaków, ale nie zabijać je. Posłuchać głosu ptaków, ale nie zabijać je. Turns to day, tomorrow we can change, and we just learn from our mistakes. Because I'll be alright, you'll be alright, I'll be alright. Yeah, don't wanna live with regret, cause tomorrow we could be dead. Can't get upset, gotta step, gotta prep, say what I feel, never hold my breath. Because you'll be alright, I'll be alright, we'll be alright. Yeah, yeah. I wish I could just get them back, all the memories we done had. Ease my mind and try to relax, there's no point to be feeling sad. Baby, I'll be alright, you'll be alright, we'll be alright. Yeah. When the cards fall down, and when the stars talk loud, I said I've never seen this light before, I've never been this high before. When it's all gone, pow. And when the gods talk, yeah, I say I've never seen this light before. I've never been this high before. I need a break, I need a break, I need a date, I need at least one more day. Don't tell me that my time's up, tell me that my life's up, tell me that my ride's up. Where do we come? Down to my car, speeding past the time door. I'm mounting the way, I can't see the way. I meditate, shit, that shit ain't helping the day. I need to stay, I fix my mistakes, evaluate decisions I make. Life is a strain, but I'm okay. Tell me the time's just a lie, just a mind fuck. And if I die, I'll be alright, we just fly up. Where do we come from? Do we all need someone? Where do we come from? Do we all need someone? If love did what drugs do, well, love, let me ask you, where do we come from? Where do we come from? I remember days when we were hit against the ceiling hard. Now the sky's the limit, if you feel it, we'll reach for the stars. Just remember who you are, it's just us, that's where it starts. Never gotta be apart, yeah. Listen, us against the world, I swear that we can leave this earth, I tell you. So if you believe, just ride with me. Let's take a leap, no failure. Let's forget the past, just have a laugh. I know that we'll go far. Don't let your potential be defined by who they think you are. They don't know who you are, just know a tiny part. The rest is just the dust that's left from when God made the stars. Yeah, that's right. That's right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma